Con esta unidade aprendimos que existen moitas clases de traballos distintos e que se poden clasificar en tres sectores: primario, secundario e terciario. O sector primario é o que saca as materias primas da natureza, como os pescadores. O sector secundario transforma a materia prima como nunha fábrica de tomate frito. O sector terciario é o que nos ofrece servizos como un supermercado, unha perruquería. Despois de estudar as profesións que cada un elexiu, aprendimos que non hai traballos para homes ou mulleres, que no traballo se pode falar en castelán, galego, inglés, e que todos os traballadores e traballadoras teñen unha responsabilidade para que todo saia ben. Ademais, en todos os traballos existen máquinas ou aparellos que facilitan as tarefas.